żołądkowa gorzka to nektar. Moja słodka, ruda kobietka. Kiedy pieści czule gardełko, tak delikatnie opadam w nerwach. Na fotelik mój tron anieli, lecz nie z nieba, tylko z Ikei. Chociaż jest mi tutaj jak w raju, kieliszek śpiewa, stukoczy w bieli. Polska ruda, moja kobietka, nie martwię się, bo mam jeszcze pół litra. A do tego, gdyby się skończyła, to pode mną żabka jest jeszcze otwarta. Razem z nią jestem easy, niepotrzebny mi szum telewizji. Oszroniona bielizną mi szepce, że najlepiej nam, kiedy nikt nas nie widzi. No to siup, wchodzę z nią w ślinę, uwalnia we mnie serotoninę. Choć jest zimna jak lód z lodówki, to mnie rozgrzewa od stóp po łysinę. Noc namiętna jest pełna wrażeń, jakim uczuciem ja rudą darzę. Że byłem z nią w czasach liceum, potem na studiach i przed ołtarzem. Chociaż nic jej nie przysięgałem, przysięgałem sobie, że w końcu z nią zerwę. Ale potem mi nie wychodziło, a więc przysięgałem, że choć zrobię przerwę. I tak płynie czas nieuchronnie, ona ze mną, ja z nią dozgonnie. Nawet jak pokłócimy się srogo, ja wracam do niej, a ona do mnie. Lej do kieliszka, lej do kieliszka znów. I czuj, lej w ten głupi ziom. I czuj, lej do kieliszka znów. I czuj. Ja jak Obelix wpadłem do kociołka za młodu. Nie dla mnie już eliksiry mocy. Brzęczą mi w głowie kosteczki lodu i napoje magiczne śnią się po nocy. Śniło mi się raz, że jestem wiedźminem imieniem Eugeniusz ze szkoły ślimaka. Znany z Redanii aż po Skellige. Geniusz te koktów pseudonim napar. Mutagen zżyta na utratę pamięci. Kukurydzianka na wzrost potencji. Destylat ziołowy na zgagę. Cytrynówka na dobrą zabawę. Wiśniowy poemat dla dam. I koniak, gdy chcesz być sam. Eliksir serca golema, gdy własnego serca się nie ma. Nalewka z nerwu kikimory, na nerwice i inne smory. Wywar ze śluzu dragona, gdy w domu tłucze cię żona. Syrop z oka przerazy, na wszelkie inne zarazy. A rano budzi mnie słońce i w kuchni pusta szklanka. W lodówce stoi pyszna, schłodzona muszynianka. Kieliszka znów. I czuj, i lej w ten głupi ziom. I czuj, lej do kieliszka znów. I czuj, i lej w ten głupi ziom. I czuj. Również żołądkowa, cytrynówka, wiśniówka, łyski koniak, gin, ale także browarnictwo polskie, piwka kraftowe, oprócz tego polecamy z całego serca wyroby ze Białej Podlaski, księżycówka, każde święta. Święto w niebo wstąpienia Najświętszej Maryi.